اور خان 726 ہجری تا 760 ہجری بمطابق 1326 عیسوی تا 1359 عیسوی عثمان نے اپنی وفات کے وقت اپنے چھوٹے بیٹے عرقان کو اپنا جانشین مقرر کیا تھا۔ عرقان کی عمر اس وقت 42 سال کی تھی اور وہ فن سپاہ گیری میں عثمان کے زیر نگرانی مہارت اور کمال حاصل کر چکا تھا۔ اس کے بڑے لڑکے علاؤالدین نے اپنا وقت علوم دینیہ کی تحصیل میں صرف کیا تھا، فن حرب و ضرب سے اس کو مناسبت نہ تھی۔ تاہم عثمان کی وفات کے بعد عرقان نے سلطنت کو دونوں بھائیوں میں تقسیم کر لینے پر آمادگی ظاہر کی، لیکن علاؤالدین نے باپ کی وصیت نیز اپنی سکون پسند طبیعت کی بنا پر اس کو نامنظور کر دیا اور عرقان کے اصرار پر صرف انتظام مملکت کی ذمہ داری قبول کر لی، یعنی تخت سلطنت سے کنارہ کش ہونے کے باوجود بار سلطنت کا اٹھانا قبول کیا اور دولت عثمانیہ کے پہلے وزیر کی حیثیت سے آئین ملک کی تربیت و تنظیم میں مشغول ہوا۔ علاؤالدین نے تین چیزوں پر خاص طور پر توجہ کی: سکہ، لباس اور فوج۔ اگرچہ سلطان علاؤالدین سلجوقی نے عثمان کو خطبے کے علاوہ اپنے نام کا سکہ جاری کرنے کی بھی اجازت دے دی تھی، تاہم عثمان نے صرف خطبے ہی پر قناعت کی تھی اور اپنا سکہ جاری نہیں کیا تھا۔ عرقان کی تخت نشینی کے وقت تمام ایشیائی کوچک میں صرف سلجوقی سکے رائج تھے۔ اب عرقان کے بھائی علاؤالدین نے بادشاہت کے اس امتیاز کو بھی اختیار کیا اور اسلامی مملکت میں عرقان کے نام کے سکے جاری کیے۔ اب تک لوگوں کے لباس میں بھی کوئی خاص فرق و امتیاز نہ تھا۔ علاؤالدین نے رعایا کے مختلف طبقوں کے لیے مختلف قسم کے لباس تجویز کر کے ان کے متعلق قوانین نافذ کیے۔ شہری اور دیہاتی، مسلم اور غیر مسلم، ہر طبقے کا لباس الگ الگ مقرر کیا۔ لیکن علاؤالدین کا سب سے بڑا کارنامہ وہ فوجی اصلاحات ہیں جن سے دولت عثمانیہ کی طاقت دفتن بڑھ گئی اور جو 200-300 برس تک اس کی حیرت انگیز فتوحات کے ضامن رہی۔ ارطغرل اور عثمان کے زمانے میں کوئی باقاعدہ فوج نہ تھی، بلکہ یہ دستور تھا کہ جب کوئی جنگ پیش آنے والی ہوتی تو پہلے سے اعلان کر دیا جاتا کہ جو شخص لڑائی میں شریک ہونا چاہے وہ فلاں روز فلاں مقام پر حاضر ہو جائے۔ چنانچہ یہ رضاکار سوار مقررہ وقت اور مقررہ مقام پر جمع ہو جاتے تھے اور لڑائی ختم ہونے کے بعد واپس چلے جاتے تھے۔ انہیں کوئی تنخواہ نہیں ملتی تھی، بلکہ جو مال غنیمت ہاتھ آتا تھا وہی ان کی خدمت کا معاوضہ ہوتا تھا۔ ان کی کوئی مخصوص وردی بھی نہیں تھی۔ یہ سپاہی اعلیٰ درجے کے شہ سوار ہوتے تھے اور مضبوطی کے ساتھ صف قائم کر کے ایک دیوار کی طرح میدان جنگ میں آگے بڑھتے تھے۔ عثمان کے عہد تک تو اس طریقے سے کام چلتا رہا، لیکن اس کے بعد سلطنت کی توسیع اور استحکام کے لیے یہ نظام ناکافی ثابت ہوا اور ایک باقاعدہ اور مستقل فوج کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ چنانچہ علاؤالدین نے تنخواہ دار پیادوں کی ایک فوج مرتب کی جس کا نام پیادے تھا۔ یہ 10-10، 100-100 اور 1000-1000 کے دستوں میں تقسیم تھی۔ ان کی تنخواہیں اونچی اونچی تھیں، لیکن ان کے قیام کو زیادہ روز نہ ہوئے تھے کہ اس میں اپنی قوت کا بیجا احساس پیدا ہو گیا اور اس فوج کی سرکشی خود عرقان کے لیے تشویش کا باعث ہونے لگی۔ چنانچہ عرقان نے اس امر میں علاؤالدین اور قرا خلیل سے، جو خاندان شاہی سے ازدواجی تعلقات رکھتا تھا اور علاؤالدین کے بعد وزیر سلطنت ہو کر خیر الدین پاشا کے نام سے مشہور ہوا، ان دونوں سے مشورہ کیا۔ قرا خلیل نے جو تجویز پیش کی اس نے نہ صرف پیادوں کی طرف سے مطمئن کر دیا، بلکہ آئندہ 3 صدیوں کے لیے عثمانی فتوحات کی رفتار میں ایک سیلاب کی قوت و صورت بھی پیدا کر دی۔ یعنی چری وہ تجویز یہ تھی کہ عیسائی اسیران جنگ میں سے 10-12 سال کے قوی اور ہونہار لڑکوں کی ایک تعداد منتخب کر کے اسلام میں داخل کی جائے اور پھر باقاعدہ فوجی تعلیم دے کر ان کی ایک مستقل فوج قائم کی جائے۔ عرقان کو یہ رائے پسند آئی اور اس نے 1000 عیسائی لڑکوں کو منتخب کر کے انہیں فوجی تعلیم و تربیت دینی شروع کی۔ دوسرے سال 1000 لڑکے اور چنے گئے اور یہ سلسلہ 300 برس تک برابر جاری رہا۔ جب کبھی 1000 لڑکوں کی یہ سالانہ تعداد ان لڑکوں سے پوری نہ ہو سکتی جو اس سال کی جنگ میں قید ہوتے، تو عیسائی رعایا کے لڑکوں سے کمی پوری کر لی جاتی۔ لیکن سلطان محمد رابع کے عہد حکومت میں یہ نظام بدل گیا اور 1058 ہجری بمطابق 1648 عیسوی سے خود انہی سپاہیوں اور ترکوں کے لڑکے اس فوج میں داخل کیے جانے لگے۔ اس فوج کا ترکی نام یعنی چری یعنی نئی فوج ہے، جو عربی میں انکشاری ہو گیا ہے۔ اورخان نے جب اسے مرتب کیا تو نو عمر سپاہیوں کے پہلے دستے کو حاجی بکتاش کی خدمت میں، جو ملک میں اپنے زہد و تقوی کی وجہ سے مشہور تھے، ان کے ہاں لے گیا اور ان سے دعا کی خواہش ظاہر کی۔ حاجی موصوف نے اس فوج کے لیے فتح و نصرت کی دعا کی اور اس کا نام یعنی چری رکھا۔ سلطنت عثمانیہ کی ابتدائی تین صدیوں میں جو اس کے عروج و ترقی کا زمانہ تھا، یعنی چری کی قوت شباب پر تھی اور سلطنت کی تمام فتوحات زیادہ تر اسی فوج کے زیر و بازو کی رہین منت تھی۔ جو لڑکے اس فوج کے لیے منتخب کیے جاتے تھے، پہلے انہیں ایسے ماحول میں رکھا جاتا تھا کہ وہ خود بخود اسلام کی طرف مائل ہوتے جائیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہیں سلطان کی خاص نگرانی میں فن حرب کی اعلیٰ تعلیم دی جاتی تھی۔ ان کی فوجی تربیت میں حد درجے سختی برتی جاتی تھی، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ ہر قسم کے شدائد کو آسانی سے برداشت کر لیتے تھے۔ اپنے والدین، وطن اور مذہب سے چھوٹنے کے بعد ان کی تمام امیدیں سلطان کی اطاعت، دولت عثمانیہ کی خدمت اور اسلام کی حمایت سے وابستہ ہو جاتی تھیں، اور یہی ان کی زندگی کا نصب العین تھا۔ سلطان کو ان پر پورا اعتماد تھا اور وہ ہمیشہ ان کو انعام و اکرام سے سرفراز کرتا رہتا تھا۔ یعنیچری کے بعد علاؤالدین نے دوسری فوجوں کی تنظیم شروع کی۔ اب تک پیادوں کی مستقل فوج کو تنخواہیں دی جاتی تھیں، لیکن اس خیال سے کہ ان کو مفتوحہ علاقوں کی حفاظت سے ایک خاص وابستگی پیدا ہو جائے، علاؤالدین نے اب تنخواہ کے بجائے انہیں جاگیریں دے دیں، اور فوجی خدمت کے علاوہ ان جاگیروں سے متصل سڑکوں کی مرمت بھی ان کے فرائض میں داخل کر دی۔ پیدل سپاہیوں کی ایک بے ضابطہ فوج بھی مرتب کی گئی۔ ان کو نہ تو یعنیچری کی طرح تنخواہیں ملتی تھیں اور نہ پیادوں کی طرح جاگیریں۔ میدان جنگ میں سب سے آگے انہی کا دستہ ہوتا تھا اور دشمن کے پہلے حملے کی باڑھ آگے بڑھ کر یہی روکتے تھے۔ جب ان سے مقابلہ کرنے میں غنیم کی قوت کمزور ہو جاتی یا ان کے میدان کے چھوڑ کر بھاگنے کی وجہ سے اسے اپنے فتح کا یقین ہونے لگتا، اس وقت دفتن یعنی چری کی آہینی فوج ان کے سامنے نمودار ہوتی اور جنگ کا سارا نقشہ دیکھتے ہی دیکھتے بدل جاتا۔ عموماً ان بے ضابطہ سپاہیوں ہی کی ناشوں پر سے گزر کر یعنی چری آخری حملے اور فتح کے لیے آگے بڑھتے تھے۔ پیادوں کی طرح سواروں کی بھی دو قسمیں تھیں، باضابطہ اور بے ضابطہ۔ مستقل تنخواہ دار سوار چار دستوں میں تقسیم کیے گئے تھے۔ ان کی تعداد ابتدا میں 2400 تھی، لیکن سلیمان اعظم کے عہد میں 4000 تک پہنچ گئی تھی۔ وہ سلطان کے داہنے اور بائیں چلا کرتے تھے اور جنگ میں سلاطین کے محافظ دستے کا کام دیتے تھے۔ شاہی سواروں کے دستوں میں ایک دستہ سپاہیوں کا تھا۔ سپاہی کا لفظ عموماً سوار فوج کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن شاہی سواروں کا ایک خاص دستہ بھی اس نام سے موسوم تھا۔ تنخواہ دار سواروں کے علاوہ علاؤالدین نے جاگیردار سواروں کی بھی ایک فوج مرتب کی۔ ان کی جاگیروں کو زامت اور تیمار کہتے تھے۔ علاؤالدین پہلا عثمانی ترک ہے جسے پاشا کا خطاب ملا۔ اس کے بعد یہ خطاب اورخان کے سب سے بڑے لڑکے سلیمان کو دیا گیا۔ شروع میں پاشا کا خطاب عثمانی فرما نروان کے بڑے لڑکے کے لیے مخصوص تھا، لیکن مراد اول کا بڑا لڑکا چونکہ باغی ہو گیا تھا اور بقیہ لڑکے اس وقت نابالغ تھے، اس لیے مراد نے یہ خطاب قرا خلیل کو دے دیا۔ اس کے بعد ولی عہد کی تخصیص جاتی رہی اور بڑے بڑے فوجی اور ملکی عہدیداروں کو بھی یہ خطاب دیا جانے لگا۔ اسی طرح وزارت کا عہدہ بھی علاؤالدین کے بادشاہی خاندان سے نکل گیا۔ نائکو میڈیا اور نائسیہ کی فتح۔ اورخان نے اپنی حکومت کے پہلے سال ہی 726 ہجری بمطابق 1326 عیسوی میں نائکو میڈیا پر قبضہ کر لیا۔ بروسا چند مہینے قبل فتح ہو چکا تھا۔ سلطنت بازنطینی کے ایشیائی مقبوضات میں اب صرف ایک ہی بڑا شہر نائسیہ رہ گیا تھا، جو اپنی عظمت اور اہمیت کے اعتبار سے قسطنطنیہ سے دوسرے درجے پر تھا۔ اورخان نے اس کا بھی محاصرہ کیا اور 730 ہجری بمطابق 1330 عیسوی میں اسے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اورخان نے نائسیہ کے باشندوں کو اجازت دے دی تھی کہ اگر چاہیں تو اپنا تمام مال و اسباب لے کر کسی دوسرے شہر میں چلے جائیں، لیکن بروسا کے باشندوں کی طرح یہ لوگ بھی بکثرت اسلام میں داخل ہو گئے اور اپنے وطن ہی میں مقیم رہے۔ 734 ہجری میں ترکی ریاست قراسی کے امیر نے انتقال کیا۔ اس کے بڑے لڑکے نے تخت پر قبضہ کر کے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کرا دیا۔ اورخان چھوٹے لڑکے کا طرفدار تھا۔ اس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے وہ قراسی پر حملہ آور ہوا۔ بڑا لڑکا شکست کھا کر بھاگا اور 737 ہجری میں پوری ریاست پر اورخان کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد اورخان نے اناتولیا کی شمالی مغربی گوشے کی چند اور چھوٹی چھوٹی ترکی ریاستیں بھی عثمانی مقبوضات میں شامل کر لیں۔ قراسی اور ان کی دوسری ترکی ریاستوں کی آبادی زیادہ تر ترکوں پر مشتمل تھی، لیکن ساحلی علاقوں میں ایک خاصی تعداد یونانیوں کی بھی تھی، جنہوں نے بروسا اور نائسیا کے اکثر باشندوں کی طرح اسلام قبول کر لیا۔ زمانہ امن کے کارنامے۔ ان فتوحات کے بعد تقریباً 20 سال تک کسی جنگ کی نوبت نہیں آئی۔ اورخان پوری توجہ کے ساتھ ملکی اور فوجی آئین کی تنظیم اور تکمیل میں مصروف رہا۔ اس نے تمام ملک میں امن و امان قائم کیا، مسجدیں اور مدرسے اور رفاہ عام کی مختلف شاندار عمارتیں بنوائیں۔ بروسا میں ایک نہایت عالیشان مسجد، ایک بڑا مدرسہ اور ایک شاہی اسپتال تعمیر کروایا۔ بڑے بڑے فضلاء اور اہل کمال کو طلب کیا اور بروسا کی شہرت اتنی پھیلی کہ ایرانی اور عربی طلبہ علوم مشرقیہ کے قدیم مدرسوں سے آ کر وہاں تعلیم حاصل کرنے لگے۔ نائسیا میں بھی ایک مسجد تعمیر کی اور اس کے متصل ایک مدرسہ قائم کیا، جو دولت عثمانیہ کا سب سے پہلا مدرسہ تھا اور بہت مشہور ہوا۔ اسی شہر میں اورخان نے غریبوں کے لیے پہلا لنگر خانہ بھی جاری کیا۔ حکومت کی پالیسی۔ جیسا کہ قریشی نے لکھا ہے، خاندان عثمانی کے ابتدائی تاجداروں کی ایک بڑی خصوصیت جس کا اثر سلطنت کے استحکام پر نمایاں طور سے پڑا، یہ تھی کہ جب وہ کسی ملک کو فتح کرتے تھے تو قبضے کے بعد ہی ان کے اندرونی نظم و نسق میں مصروف ہو جاتے تھے۔ ان کا مقصد محض فتوحات حاصل کرنا نہ تھا، بلکہ وہ مفتوحہ علاقوں کو اپنے آئین و ضوابط کے مطابق تنظیم دے کر مکمل طور پر سلطنت میں شامل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس طرح بجائے اس کے کہ اپنی فتوحات سے مختلف صوبوں اور بے میل آبادیوں کو ایک غیر مرتب شکل میں اکٹھا کرتے، انہوں نے ایشیائی کوچک میں ایک مرتب اور پائیدار حکومت قائم کر لی۔ عہد قدیم و جدید کی دوسری مشرقی سلطنتوں کے مقابلے میں دولت عثمانیہ کے زیادہ مدت تک قائم رہنے کی ایک بڑی وجہ اس کے ابتدائی فرما نرواؤں کی یہی پالیسی ہے، اور چونکہ اس پالیسی پر یورپ، شام اور مصر سے زیادہ ایشیائی کوچک کی فتوحات میں عمل کیا گیا، اس لیے وہیں عثمانیوں کی حکومت کو زیادہ استقلال بھی نصیب ہوا۔ اس میں شبہ نہیں کہ ایشیائی کوچک میں استقلال کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہاں ترکوں کی آبادی کثرت سے پھیلی ہوئی تھی، لیکن سلطنت کے استحکام میں فاتح نے عثمانی کی اس دانش مندانہ پالیسی کو بھی کچھ کم دخل نہ تھا۔ سلطنت بازنطینی۔ سلطنت کے اندرونی انتظامات سے فارغ ہو کر اورخان یورپ کی جانب متوجہ ہوا، اور اس کی زندگی کے آخری چند سال سلطنت بازنطینی کے یورپین علاقوں میں قدم جمانے کی کوشش میں صرف ہوئی۔ یہ سلطنت 8ویں صدی ہجری 14ویں صدی عیسوی کے وسط میں نہایت کمزور ہو چکی تھی۔ اس کے مقبوضات جو صدیوں تک یورپ میں دریائے ڈینوب اور ایشیا میں اناتولیا اور شام تک پھیلے ہوئے تھے، اب صرف تھریس مقدونیا کے ایک جز، جس میں سالونیکا شامل تھا، اور یونان میں سوریا کے ایک بڑے حصے تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ ایشیائی مقبوضات تقریباً کل کے کل عثمانیوں کے قبضے میں جا چکے تھے۔ یورپ میں بھی سرویا کا با اقتدار فرما نرما سٹیفن دوشن جزیرہ نمائے بلقان کے نصف سے زیادہ علاقوں پر اپنا تسلط قائم کر کے سالونیکا اور اس کے بعد قسطنطنیہ پر قبضہ کرنے کا حوصلہ کر رہا تھا۔ خانہ جنگیوں نے سلطنت کو اور بھی کمزور کر دیا تھا۔ 739 ہجری میں شہنشاہ اینڈرونکس کے انتقال پر اس کا گرینڈ چانسلر کنٹا کوزین اس کے نابالغ لڑکے جان پلیولوگس کا ولی اور ملکہ آنا کے ساتھ اس کا مدار المہم مقرر ہوا۔ کنٹا کوزین نے اسی پر قناعت نہ کر کے 744 ہجری میں نیکوٹیکا میں اپنے شہنشاہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ ملکہ کو یہ بات سخت ناگوار ہوئی اور اس نے اس کی مخالفت کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں میں لڑائی چھڑ گئی اور دونوں نے اورخان سے مدد کی درخواست کی۔ اس سے پہلے بھی بعض ترکی امیروں نے تخت قسطنطنیہ کے مختلف دعوے داروں میں سے کسی نہ کسی فریق کا ساتھ دیا تھا۔ کنٹا کوزین نے اورخان سے 6000 عثمانی سپاہی مانگے اور اس حمایت کے عوض اپنی لڑکی تھیوڈورا کو اس کی شریک حیات بنانے کے لیے پیش کیا۔ اورخان نے یہ شرط منظور کی اور 746 ہجری میں 6000 سپاہی کنٹا کوزین کی مدد کے لیے یورپ میں بھیجے۔ کنٹکوزین نے ان سپاہیوں کی مدد سے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا جو ملکہ اینا کے قبضے میں تھا. ایک سال کے محاصرے کے بعد خود شہر کے بعض لوگوں کی غداری کی وجہ سے کنٹکوزین فوج کے ساتھ قسطنطنیہ میں داخل ہوا اور ملکہ کو مجبوراً صلح کے لیے راضی ہونا پڑا. صلح اس بات پر قرار پائی کہ کنٹکوزین اور اس کی بیوی نیز ملکہ اینا اور شہزادہ جان پلیلوگس تخت نشین کر دیے جائیں. چنانچہ چاروں کی رسم تاج پوشی ادا کی گئی. اس اتحاد کو اور زیادہ مضبوط کرنے کے لیے کنٹکوزین نے اپنی چھوٹی لڑکی کی شادی نوجوان شہزادہ جان سے کر دی. اورخان کا نکاح بھی شہزادی تھیوڈورا سے ہو گیا. اورخان نے تھیوڈورا کو اس کے آبائی مذہب مسیحیت پر قائم رہنے کی اجازت دے دی. یورپ میں پہلا قدم. صلح کے بعد اورخان کے 6000 سپاہی جو اس نے کنٹکوزین کی مدد کے لیے بھیجے تھے واپس آ گئے، لیکن چند ہی سال بعد ان کی ضرورت پھر پیش آئی. 750 ہجری بمطابق 1339 عیسوی میں سٹیفن ڈوشن شاہ سرویا نے سالونیکا پر حملہ کیا اور یقین تھا کہ اسے فتح کرنے کے بعد وہ قسطنطنیہ کی طرف بڑھے گا. اس نازک موقع پر کنٹکوزین اور جان پلیلوگس دونوں نے اورخان سے مدد کی درخواست کی. اب کی بار اورخان نے 20,000 سپاہی روانہ کیے. ان کی مدد سے سالونیکا میں سٹیفن کو شکست ہوئی اور قسطنطنیہ کی فتح کا حوصلہ جو اس کے دل میں بار بار پیدا ہوتا تھا اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا. جنگ کے خاتمے پر عثمانی سپاہی پھر واپس بلا لیے گئے، مگر 4 سال کے بعد اورخان کو اپنی فوجیں اپنائے باسپورس کے مغربی ساحل پر بھیجنے کا ایک اور موقع ہاتھ آیا جو یورپ میں عثمانیوں کے قدم جمنے کا سبب ثابت ہوا. کنٹکوزین تاج و تخت میں جان پلیولوگس اور ملکہ اینا کی شرکت کو زیادہ دنوں تک گوارا نہ کر سکا اور 794 عیسوی بمطابق 1395 عیسوی میں اس نے حکومت کے تمام اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لینے چاہے. جان نے اس کی شدید مخالفت کی اور خانہ جنگی شروع ہو گئی. کنٹکوزین نے حزب دستور سابق اورخان سے پھر مدد کی درخواست کی اور اس کے معاوضے میں یورپین ساحل کا ایک قلعہ پیش کیا. اورخان نے اپنے بڑے لڑکے سلیمان پاشا کی سرکردگی میں 20,000 سپاہی روانہ کیے. ان کی مدد سے کنٹکوزین نے جان پلیلوگس کو شکست دے کر قسطنطنیہ کے تخت پر قبضہ جما لیا. سلیمان پاشا نے حزب معاہدہ قلعہ زمپ پر قبضہ کر کے اس میں عثمانی دستے متعین کر دیے. اس کے چند ہی دنوں بعد تھیرس میں زلزلہ آیا جس سے بہترے شہروں کی شہر پناہ منہدم ہو گئیں. انہی میں گیلیپولی کا قلعہ بھی تھا. وہ درے دانیال کے مغربی ساحل پر سب سے زیادہ اہم قلعہ تھا اور زمپ سے تھوڑے فاصلے پر واقع تھا. سلیمان پاشا نے اسے تائید غیبی خیال کیا اور گیلیپولی پر فوراً قبضہ کر لیا. قلعے کے یونانی دستوں نے یہ سمجھا کہ خدا کی مرضی یوں ہی تھی. نیز وہ ترکوں کے دفتن پہنچ جانے سے اس قدر سراسیما ہوئے کہ کوئی مزاحمت نہ کر سکے. اس درمیان میں کنٹکوزین نے سلیمان پاشا سے 10,000 دوکات کے عوض زمپ سے قبضہ اٹھا لینے کی خواہش کی اور سلیمان پاشا نے اسے منظور بھی کر لیا، مگر اس معاملے کی تکمیل سے قبل ہی گیلیپولی کا واقعہ پیش آ گیا جس کے بعد سلیمان پاشا نے زمپ کی واپسی سے بھی انکار کر لیا اور گیلیپولی کے شہر پناہ کو درست کر کے اس میں ترکی فوج کا ایک مضبوط دستہ متعین کر دیا. اس کے بعد اس نے تھریس کے چند اور مقامات بھی فتح کر لیے اور بہت سے ترکوں اور عربوں کو لا کر ان مقبوضات میں آباد کر دیا. گیلیپولی کی فتح سے ترکوں کے تاریخ کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے. 755 ہجری بمطابق 1354 عیسوی میں انہوں نے پہلی بار فاتح کی حیثیت سے یورپ میں قدم رکھا اور مسیحی یورپ میں ایک عظیم الشان اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالی جو 2 صدیوں کے اندر گیلیپولی سے ویانا کی دیواروں تک پھیل گئی. قرون اولا کے مجاہدوں کے دین حق کے پیغام سے مغربی یورپ کو بہرہ اندوز کیا تھا اور اپنے علوم کی روشنی ان کے ظلمت قدوں میں پہنچائی تھی، لیکن مشرقی یورپ پر ہنوس تاریکی چھائی ہوئی تھی اور اس کی سرزمین ایک مشعل ہدایت کی منتظر تھی. یہ سعادت عثمانیوں کے ہاتھوں کے لیے مقدر ہو چکی تھی. عرب مجاہدوں نے جس فرض کی تکمیل یورپ کے مغربی حصے میں کی تھی، ترک مجاہدوں نے اسے مشرق میں پورا کر دیا. جان پلیولوگس. ان واقعات سے کنٹکوزین کے خلاف قسطنطنیہ میں سخت برہمی پھیلی جس نے بغاوت اور انقلاب کی شکل اختیار کر لی. ہر شخص جان پلیولوگس پر غداری وطن کا الزام عائد کرتا تھا اور اسی کو ترکوں کی یورپ میں لانے کا ذمہ دار ٹھہراتا تھا۔ آخر رائے عامہ سے مجبور ہو کر اسے تخت و تاج سے دستبردار ہونا پڑا۔ اس نے اپنی زندگی کے بقیہ 30 سال ایک خانقاہ میں گزار دیے اور اس مدت میں اپنے عہد کی ایک تاریخ لکھ ڈالی۔ اس کی ملکہ راہبہ بن گئی۔ قسطنطنیہ کے لوگوں نے جان پلیولوگوس کو بلا کر تخت پر بٹھا دیا۔ اس نے 50 سال کی حکومت کی، لیکن اس طویل مدت میں سلطنت بازنطینی کی حالت روز بروز زیادہ خراب ہوتی گئی اور ترکوں کا تسلط بڑھتا ہی گیا۔ انہوں نے قلعہ شورلو اور ڈیمونیکا کو بھی فتح کر لیا، لیکن جنوبی تھرس پر ان کا مستقل قبضہ ہو گیا اور شہنشاہ جان کو مجبوراً اورخان سے صلح کر کے اس قبضے کو تسلیم کرنا پڑا۔ اس کے بعد سلطنت بازنطینی گویا دولت عثمانیہ کی ایک باجگزار حکومت بن گئی۔ سلیمان شاہ اور اورخان کی وفات 759 ہجری بمطابق 1358 عیسوی میں سلیمان پاشا شکار کھیلتے ہوئے گھوڑے سے گرا اور اس کے صدمے سے جام بھر نہ ہو سکا۔ یہ شہزادہ فن سپہ گری اور سپہ سالاری میں ممتاز اور خاندان عثمانی کے تمام اعلیٰ اوصاف کا حامل تھا۔ اورخان کو اس کی وفات کا سخت صدمہ ہوا اور دوسرے ہی سال اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اورخان نے اپنے 33 سال کی دور حکومت میں عثمانی مقبوضات کو بہت زیادہ وسعت دی۔ اس نے نہ صرف ایشیائی کوچک کے بقیہ بازنطینی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور بعض ترکی ریاستیں مملکت عثمانیہ میں کر لیں، بلکہ یورپ میں داخل ہو کر تھرس کا ایک حصہ بھی فتح کر لیا تھا، جو اس بر اعظم میں عثمانی فتوحات کا ایک شاندار مقدمہ تھا۔ جن فوجی اور ملکی آئین پر سلطنت عثمانیہ کی عظمت قائم ہوئی، ان کا بنیادی پتھر اسی نے اپنے ہاتھوں رکھا۔ عثمان کی حیثیت ایک امیر سے زیادہ نہ تھی، لیکن اورخان کے کارناموں نے اسے بادشاہی کا حقدار ثابت کر دیا۔ تاہم اس بادشاہی میں بھی درویشی کی شان بدستور قائم رہی اور اس وصف میں وہ عثمان ہی کا مثل تھا۔ مسٹر گیبنز لکھتے ہیں کہ نائسیہ میں وہ غریبوں کو روٹی اور شوربہ اپنے ہاتھوں سے تقسیم کرتا تھا۔ علم و فنون کی سرپرستی آل عثمان کی ایک خاص خصوصیت تھی۔ اورخان کا یہ امتیاز بھی بہت نمایاں تھا۔ بڑے بڑے مشہور علماء اور مشائخ اس کی صحبت میں رہا کرتے تھے۔ انہی میں سے بعض کو وہ اپنے قائم کردہ مدرسوں میں مدرس مقرر کرتا، مثلاً داؤد قیصری اور تاج الدین کرد، جو یکیبہ دیگرے نائسیہ کے مدرسے میں مدرس اول مقرر ہوئے۔ بروسا کے علم و فضل کی شہرت اس وقت بھی قائم رہی جب یہ دولت عثمانیہ کا پایا تک نہ رہ گیا اور مدتوں یہ شہر اہل فضل و کمال کا مرکز بنا رہا۔ یہیں عثمانیوں کے اولین شعرا نے اپنے کلام سنائے اور یہیں ان کے بڑے بڑے شیوخ و ابدال کے مزارات پر آج بھی عقیدت کے پھول چڑھائے جاتے ہیں۔